Sagrady Familii, ale budowa bazyliki potrwa jeszcze lat 12. Jest decyzja w sprawie dalszych prac w kopalni Mysłowice Wesoła, gdzie w poniedziałek doszło do wybuchu metanu i gdzie zaginął 42-letni górnik. Ratownicy czekają na decyzję o wznowieniu akcji poszukiwawczej, ale chodniki są tam tak zadymione, że widoczność spada do kilkudziesięciu centymetrów. Panuje też wysoka temperatura. Jak informuje Wojciech Jaros, rzecznik katowickiego holdingu węglowego, do którego należy kopalnia, na razie do wyrobiska zostanie ograniczony dopływ tlenu. Zamiast tego zostanie tam wtłoczony azot, który ma stłumić zarzewie ognia, które prawdopodobnie tam występuje. Gdy sytuacja ulegnie ustabilizowaniu, będzie można wprowadzić zastępy ratowników, które będą mogły podjąć znowu próbę wejścia od strony chodniku, którym powietrze wydostaje się z tamtego rejonu. Do wybuchu metanu w kopalni Mysłowice Wesoła doszło w poniedziałek wieczorem. W strefie zagrożenia znajdowało się wówczas 37 górników. 36 wyjechało na powierzchnię, większość trafiła do śląskich szpitali, ale stan 3 jest krytyczny. 16 padłych dzików znaleziono w gminie Gródek na Podlasiu. Jak się okazuje, 8 z nich było zarażonych wirusem afrykańskiego pomoru świń. To 18 przypadek tej choroby w Polsce. Zwierzęta znaleziono niedaleko wsi Piłatowszczyzna, około 15 kilometrów od granicy z Białorusią. Jak dotąd wszystkie przypadki ASF u dzików w Polsce oraz pierwsze przypadki tego wirusa u trzody chlewnej wystąpiły w Podlaskiem. W 3-kilometrowej strefie, w której wcześniej zlokalizowano 2 ogniska choroby, została wybita cała trzoda, w sumie 300. Świń. Z powodu pojawienia się wirusa w Polsce w połowie lutego Rosja, ale też państwa unijne, wprowadziły zakaz importu polskiej wieprzowiny, a to oznacza poważne straty dla branży mięsnej. W czwartek minister rolnictwa oświadczył, że resort ma już gotowe przepisy, które pozwolą na wypłatę odszkodowań tym rolnikom, którzy na 3 lata zrezygnują z hodowli świń w strefie zagrożonej wirusem. Teraz w serwisie wracamy do sprawy Memoriału, działającego w Moskwie Międzynarodowego Stowarzyszenia, które bada zbrodnie stalinowskie i naruszenia praw człowieka we współczesnej Rosji. Pod koniec września rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło w Sądzie Najwyższym wniosek o likwidację Memoriału. Jak wynika z komunikatu zamieszczonego na stronie sądu, wniosek został przyjęty i będzie rozpatrzony 13 listopada. Wiceszef stowarzyszenia Nikita Pietrow zapewnia w rozmowie z Polskim Radiem, wszystkie oskarżenia prokremlowskich władz wobec Memoriału to wymysły. Z publikacji, które wcześniej pojawiły się w rosyjskich mediach państwowych, wynika, że Memoriał jest podejrzewany o wspieranie kaukaskich ekstremistów. Zaprzecza takim doniesieniom wiceszef stowarzyszenia Nikita Pietrow. Oskarżenia, które padają z prokremlowskich kręgów, to wymysł, o czym wszyscy doskonale wiedzą. Pietrow dodaje też, że nie chodzi o niezarejestrowanie Memoriału jako tak zwanego zagranicznego agenta, bowiem ten zarzut władz dotyczy Centrum Obrony Praw Człowieka Memoriał, a nie całego stowarzyszenia. Memoriał powstał wcześniej niż współczesna Rosja. Stowarzyszenie istniało do 1991 roku, będzie istniało i po. Pietrow dodaje przy tym, że nikt nie jest w stanie przewidzieć dalszych działań rosyjskich władz w stosunku do organizacji obywatelskich. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dobiega końca budowa fasady słynnej Sagrady Familii barcelońskiej bazyliki. Koordynujący pracę Jordi Bonet poinformował, że fasada zostanie oddana do użytku w 100. rocznicę śmierci architekta świątyni Antonio Gaudiego, czyli za 2 lata. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na 2026 rok. Fasada Męki Pańskiej łącznie z wieńczącymi ją wieżami ma 112 metrów wysokości. Podtrzymuje ją 6 kolumn w formie kości, a między wieżami uwieczniono symbole alfy i omegi, początku i końca. 2 centralne kolumny łączy most, na którym zgodnie z założeniem Gaudiego zostanie wkrótce umieszczona figura Chrystusa zstępującego z nieba. Niewykluczone, że w fasadę zostanie wkomponowana rzeźba biskupa Giuseppa Torresa Badiesa, pisarza i przyjaciela Gaudiego. Monument miałby 20 metrów wysokości i zostałby wykonany zgodnie z projektem artysty. Czuwający nad przebiegiem prac Jordi Bonet chce, aby pomnik stanął w 2016 roku i zapewnia, że zgromadzono już fundusze na jego wykonanie. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Ja wiem, że wszyscy w zasadzie już koncentrują się na wydarzeniach ze Stadionu Narodowego, ale ten mecz dopiero o 20:45. Pozwolą zatem Państwo, że najpierw o tenisie. Tym razem górą Roger. W półfinale turnieju w Szanghaju Federer pokonał Nowaka Dziokowicza 6-4, 6-4. Był to piąty szwajcarsko-serbski pojedynek w tym sezonie. Dziokowicz pokonał Federera w finałach w Indian Wells i w Wimbledonie, natomiast Roger zwyciężył w półfinałach Monte Carlo i Dubaju. W łącznym bilansie minimalnie nadal lepszy jest jeszcze Federer 18-17. W drugim pojedynku półfinałowym Francuz Gilles Simon pokonał Hiszpana Feliciano Lopeza 6-2, 7-6. Teraz już piłka i dzisiejszy mecz z Niemcami to drugi pojedynek Polaków w tych eliminacjach Euro. Na inaugurację wygraliśmy z Gibraltarem 7-0, a dziś zagramy z Niemcami, którzy w pierwszym meczu pokonali 2-1 Szkocję. Dzisiejsze spotkanie będzie 9. pod wodzą selekcjonera Adama Nawałki. Jak dotąd odniósł 4 zwycięstwa, ma też 2 remisy na koncie i 2 porażki. Przed dzisiejszym meczem trener Nawałka jest dobrej myśli. Wierzę w to, że będziemy grać bardzo konsekwentnie, z wielką determinacją, a że mamy zawodników bardzo dobrych, światowej klasy również, także tutaj nie ma żadnego strachu. W Niemczech na pierwszych stronach sportowych gazet pojawia się Robert Lewandowski, bo to jego obawiają się Niemcy najbardziej. Jak mówił podczas wczorajszej konferencji trener Niemców Joachim Löw, Lewego będą pilnowali Boateng oraz Hummels. I jak podkreślają tamtejsze media, ich reprezentację czeka ciężki mecz. Potwierdza to Łukasz Podolski, który ma dużą szansę zagrać w dzisiejszym meczu. Na wyjeździe w Polsce zawsze jest ciężko. Stadion będzie pełny. Kibice, każdy zna, jakie są Polaki. Mecz Polska-Niemcy na Stadionie Narodowym przy otwartym dachu rozpocznie się o 20:45. Warszawa, Adam Malecki. I tam oczywiście będziemy, stamtąd informacji już od 20:45. Brazylia wygrała z Argentyną 2-0. To był towarzyski mecz rozegrany w Pekinie. Obie bramki zdobył Diego Tardelli, zawodnik Atletico Madryt. Pod koniec pierwszej połowy Lionel Messi nie wykorzystał jedenastki podyktowanej przez sędziego za faul na Angelu Di Marii. Jeszcze nasza pierwsza liga. Olimpia pokonała w Grudziądzu GKS Katowice 2-1. Polskie piłkarki ręczne pokonały Niemki 33-24. To był ostatni dzień turnieju towarzyskiego o Puchar Chorwacji. Lewis Hamilton z zespołu Mercedes GP wygrał na torze w Soczi kwalifikacje przed Grand Prix Rosji. Brytyjczyk po raz 7 w sezonie wystartuje z pierwszego pola. Obok niego ustawi się jego partner zespołu, Niemiec Nico Rosberg, na trzecim polu Finn Valtteri Bottas z Williamsa. Co ciekawe, piąty czas uzyskał Rosjanin Daniil Kwiat z zespołu Toro Rosso, a jutrzejszy wyścig w Soczi odbędzie się po raz pierwszy w historii. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Tej nocy, jeśli gdzieś będzie padał deszcz, to tylko na północy i tylko przelotnie, ale wciąż ciepło, jak na połowę października, oczywiście od 10 do 14 stopni. Jutro już więcej chmur niż dziś, ale nigdzie nie powinno padać. Na termometrach od 15 stopni w Trójmieście do 22 w Rzeszowie. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co cię napędza? Silnik Energy Twin Turbo DCI z niskim spalaniem. Co daje ci przewagę? Przestrzeń ładunkowa do 4 metrów 15 centymetrów długości. Co usprawnia pracę? Mobilne biuro w kokpicie. Co gwarantuje ci sukces? Moje nowe Renault Trafic z Euro Assistance bez końca. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Teraz nowy Trafic i nowy Master z Euro Assistance bez końca. Oraz w leasingu od 101% z ubezpieczeniem 2,9%. Szczegóły w salonach Renault. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. Jest niewielka, urocza, z burzą śnieżnych dredów na dziecięcej główce i właśnie powraca. A wraz z nią znakomici artyści w spektaklu Złodzieje Gwiazd. Serdecznie zapraszam, Kasia Stoparczyk. 25 i 26 października, godzina 11. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagający kobiet. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No a teraz 10 minut po godzinie 17. Tak mi się wydaje, że goście już są. Tak, to będzie pierwsza rozmowa z nimi po wydaniu nowej płyty. Przed nami za chwilkę dwaj muzycy zespołu, który powinien być Państwu znany. A my witamy po raz kolejny pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Myśliwiecka 357. Czy może już ktoś się domyślił? Zapraszam na rozmowy i na muzykę zespołu Jazz Pospolita. Motor, motor, motor. Ten utwór znamy. On zapowiadał płytę i zapowiadał już ją kilka dobrych miesięcy temu, a później całkiem niedawno pokazał się cały album. Tytuł właściwie jesteśmy w domu od razu, na dzień dobry, Jazzpo z wykrzyknikiem, czyli tak jak się na ten zespół potocznie mówi. Stefan Nowakowski i Michał Załęski. Witam. Witamy. Brakuje Wojtka Aleksiaka i brakuje Michała Przerwy Tetmajera, bo oni gdzieś w świecie. Tak, chłopcy nie dojechali. Wczoraj graliśmy przedpremierowo koncert w Tarnowie i nie wszystkim udało się z powrotem z niego dotrzeć do Warszawy. Stefan, powiedz, jak to było z tą kolejnością, bo ja w tej chwili nie jestem sobie w stanie przypomnieć jednego. Czy najpierw dostałem od was utwór Motor, Motor, Motor i później spotkaliśmy się nad Wisłą pewnej nocy? Czy najpierw spotkaliśmy się nad Wisłą i ty powiedziałeś, czekaj na nową płytę, bo będziesz nieźle zaskoczony, i później dopiero dostałem utwór? Nie pamiętam. To była chyba ta druga wersja, ta druga kolejność. Pamiętam, że wtedy rzeczywiście rozmawialiśmy o tym, że trochę się u nas pozmieniało. brzmieniowo, bo nastroje, skład przede wszystkim jest cały czas ten sam. Natomiast rzeczywiście ten utwór jest taką zapowiedzią trochę innego grania w naszym wydaniu. To nie jest jedyny utwór, który zapowiada zmiany w naszej muzyce z tej płyty, ale rzeczywiście jest to trochę mocniejsze niż to, co do tej pory graliśmy i chyba trochę inne. Chciałbym was w związku z tymi zmianami trochę pomęczyć w najbliższych miesiącach. Mam nadzieję, że pozwolicie na to. Muzycznie, wywiadowo, jakkolwiek, bo pięknie się tego słucha. Jazz Pospolita w natarciu. Wierzyliśmy w ten zespół od samego początku. To było coś takiego, co trudno było sklasyfikować i nazwać. Ja za każdym razem powtarzałem zresztą, że o jazzie to ja tak, jeżeli chodzi o mówienie profesjonalne, to niekoniecznie, ale mogę przekazywać swoje wrażenia z słuchania. No to panowie, bez ogródek, to nie jest być może tak jak w przypadku Afrokolektywu, którzy byli tutaj gośćmi przed godziną 17. Nasze najdłuższe spotkanie, tak, nasze najdłuższe spotkanie w związku z nową płytą, ale niech będzie pierwsze. Pierwsze wrażenie jest krótkie i konkretne. No, jeżeli ktoś kiedyś wymyślił coś takiego jak jazz rock, no to jeszcze nikt chyba nie wymyślił jazz rock and rolla albo jazz bluesa. A wy tak jakoś w tę stronę, delikatnie. Szczególnie ostatni kawałek, o którym wspominałeś, bo wspominałeś, że jako pierwszy go puściłeś. On jest taki faktycznie folkowo bluesowy. Tak, mówimy o tworze, widzieliśmy ich trzy dni temu, tak. Michał, powiedz, jak to wyłazi z was, bo to, że każdy muzyk przede wszystkim mówi o tym, że naturalnie z nas to wypływa. Okej, tu postawimy kropkę, ale chcę się dowiedzieć czegoś więcej. Jak to się stało, że Jazz Pospolita, no może nie drastycznie, ale jednak dosyć wyraźnie oddryfowała od tego, co robili wcześniej, co robiliście wcześniej? Nie wiem, może nowe inspiracje? Może zmiany w życiu? Co po niektórych? No, myślę, że to też jest kwestia tego, że właśnie ta niezmienność składu to jest dosyć chyba nietypowe jak na realia muzyczne, że zespół no, istnieje intensywnie ze sobą, bo przez te wszystkie, no, nie wiem, znamy się powiedzmy 6, pewno gramy 5 w niezmienionym składzie. To wszystko działo się dosyć intensywnie. To jest czwarta płyta, więc no, raczej tak powiedzmy regularnie staramy się naszych fanów rozpieszczać. I też się przez to no już na tyle się poznaliśmy, że nagrywając tę płytę postanowiliśmy sobie, że nie będzie ona tak jak była na wcześniejszych, trochę walką naszych charakterów, osobowości, tylko spróbujemy muzykę pisać pod siebie. Na przykład numer, jeden z tych z takich też powiedzmy no, innych od poprzednich, utwór Lot z tej płyty, ja przyniosłem na próbę z zamierzeniem panowie. To jest taki temat basowy, zamknijmy oczy i grajmy do niego. Kiedyś było tak bardziej, że ktoś przynosił jakieś swoje nagrania, jakąś produkcję czy nuty i mówił, ej, słuchajcie, chcemy numer taki, taki, taki, gramy taki. To tak było przepychanie się, walczenie. To też teraz trochę tak było, że umówiliśmy się, że będziemy grać piosenki. Tak? Trochę przynosiliśmy gotowe utwory, tak, gotowe formy. A wcześniej było jednak tak, że jakieś nutki, jakiś pomysł, dużo improwizacji na próbie, a tu jednak było trochę... Poukładaliśmy się przez to. Michał, ale dobrze, że o tym mówisz. Bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo wydaje mi się, że tak nie do końca od czapy byłoby pytanie, czy Jazz Pospolita na przykład ktoś w tym zespole zacznie śpiewać na płycie numer 5. To jest pytanie bumerang. No i? I wraca no, za każdym razem z wielokrotnioną siłą do nas. Niestety nie jesteśmy w stanie na nie udzielić odpowiedzi, bo zresztą dzisiaj z Wojtkiem o tym rozmawialiśmy, wracając z Tarnowa i tak mówimy sobie, może tak, a może nie, a jeśli tak, to kto? A jak przyjdzie okazja, to wtedy zastanowimy. Nie szukamy tego. Na tyle dobrze chyba się czujemy w swoim sosie. To nie to, że jesteśmy hermetyczni, tylko przykładam dosyć dużą uwagę do tego, żeby pracować nad własnym charakterystycznym brzmieniem, żeby po prostu nie było wątpliwości, że... I żeby być zespołem. Żeby być zespołem, a wtopienie kogoś w tę strukturę wymagałoby, no... Nie to, że mówię nie, ale trochę przedefiniowania tego, rozłożenia inaczej akcentów. Być może tak, ale to no, na pewno chętnie byśmy coś takiego kiedyś zrobili, może na zasadzie fitu po prostu, albo jakiegoś oddzielnego projektu związanego z czymś innym, ale sytuacja jest dynamiczna. No. Na razie trasa przed nami, na tym się koncentrujemy. Zgodzilibyście się z taką opinią, z takim ukułem sobie taką definicję na temat zespołu, że Jazz Pospolita to jest najlepszy zespół jazzowy w Ramoneskach. W Ramoneskach. Mówisz, no, że co, że tyle tego rock'n'rolla. Nie, tak, że jest w was po prostu rock'n'roll i tyle. No. Porozmawiajmy o zawartości rock'n'rolla w jazzie. Cóż, no być może tak, no, w Ramoneskach zdarzało nam się w skurtkach grać. Tak, no ja się staram za wszelką cenę unikać, to są wszystko oczywiście bardzo fajne takie skojarzenia, które ja lubię właśnie, coś z czymś sobie zlepiać, jakieś różne pomysły muzyczne, ale no... Kto wie, to nie jest jazz, to jest jazz pospolita po prostu. Może to też przez ten motor. Przez ten motor. Motor. On też... Odjechaliśmy tym motorem po prostu trochę za daleko. Jeśli mogę w sposób nieprofesjonalny to powiedzieć, dawno nie słyszałem tak śpiewnie brzmiącej muzyki jazzowej. To też jest okej? Okej. To jest okej i to tak, to się pojawia ta opinia tutaj, też muszę przyznać to, że co powiedział Michał, to są trochę piosenki na jazzowo albo jazz piosenkowy zakręcony rock'n'rollem i podlany bluesem, tak to. Pięknie. Zostawmy. O to chodzi. Tęskniłem za wami, za nową muzyką, jazzpo. Tak o was mówimy. Bardzo często, najczęściej. Nie mówimy całej nazwy, nie wymawiamy jej, tylko mówimy jazzpo. No to się tak po prostu stało i płyta ma taki tytuł, jazzpo, z wykrzyknikiem. Dobrze, że ten wykrzyknik tam jest, bo od zawsze was to kojarzyłem z takim czymś, z takim tworem artystycznym, który w jakiś sposób krzyczy. I jak jest na scenie, to tak mocno się akcentuje. Na zasadzie my. No to teraz, bardzo proszę, dziesiątka z tej płyty. Widzieliśmy ich 3 dni temu. Taki tytuł ma to nagranie. Thank you. Ale to jest radocha. Jejku. Towarzyszyliśmy im od pierwszej płyty. Tak naprawdę studyjna płyta z premierowym materiałem to jest trzecia, Jazzpo. No bo wcześniej jeszcze, panowie, była taka niespodzianka z remiksami, prawda? To był album poprzedni. Takie coś dla kolekcjonerów, ale też szukających, ja to mówię często, szukających zaginionych akordów. To mniej więcej była taka płyta. Muzycy zespołu Jazzpospolita i utwór z płyty Jazzpo. Przed chwilą widzieliśmy ich 3 dni temu. Kogo? Ha, no właśnie, to jest pytanie dobre. Raczej by się chciał odpytać może gdzie, gdzieś na granicy między Meksykiem a Teksasem. O! A kogo, to nie wiemy jeszcze. A chodzi o klimat, no, tak? Chodzi o klimat, tak. Taki jest trop skojarzeniowy. Michał, do ciebie pytanie, ponieważ w przerwie, kiedy grał ten utwór, rozmawialiśmy o instrumentach. Wy też w jakiś sposób, kombinując czy zmieniając instrumentarium, oddajecie hołd tym instrumentom, które są klasyczne, takie korzędne, takie fajne, takie oryginalne, tak? Że nie ma tam żadnego plastiku, że nie ma ściemy. Najprostszy przykład. W latach 80. czy w 90. jak ktoś nie miał oryginalnego sprzętu, na przykład Panasonica, to miał sprzęt Fanasonic, tak? I to było takie... I to miał przerąbane przede wszystkim wtedy. Dokładnie. Bo to niby było super, a jednak niekoniecznie. No więc jak to jest z tymi instrumentami z duszą? One naprawdę gdzieś ją mają? Oj tak, i to mocno. Na próbach, jak graliśmy te numery, to nawet były takie rozmowy, że no tutaj będzie solówka moja, tutaj na tym będzie solówka, na takim brzmieniu. I w końcu stwierdziłem, w sumie z Michałem Tetmajerem, że pojedziemy do tego studia i zobaczysz, Stefan, Wojtek i wszyscy, będzie inspiracja i będą super solówki. I faktycznie się tak stało. Po prostu jak usiadłem przed tym Stenwayem 3-metrowym u Janka Smoczyńskiego, przed Hammondem, w ogóle w utworze Pogadanka miałem grać kompletnie inne solo. I w momencie, kiedy odpaliłem Leslie i Hammonda, stwierdziłem, nie. Zero Norda, zero syntezy. Będę grał tylko i wyłącznie na tych analogowych instrumentach i dlatego też solo na przykład na Hammondzie w tym utworze. Tak. Jak to jest z tymi tytułami? Bo Jazzpospolita ma jeszcze, oprócz tego, że ten zespół i scenicznie ma mnóstwo zalet, na płytach również ma mnóstwo zalet, w kontakcie osobistym ma mnóstwo zalet, to jeszcze ma jedną zaletę, bardzo plastyczną. Ona uplastycznia waszą muzykę, moim zdaniem, bardzo poważnie. Kombinujecie fajnie, jeśli chodzi o tytuły. To nie jest muzyka, w której występują słowa. Są tylko dźwięki, ale właściwie tytuły, one gdzieś tam rzucają nas na taki tok myślenia, że aha, z tym mogę to skojarzyć. No więc tak. Na przykład, no nie wiem, no skąd się wziął motor, motor, motor? O co chodzi? Ja, naprawdę. Ukradłeś mi trochę odpowiedź, bo właśnie chciałem powiedzieć, że skoro nie śpiewamy, to jakoś trzeba te emocje inaczej wyrazić i to jest właściwie jedyny środek do tego, żeby coś więcej poza muzyką powiedzieć. Motor, motor, motor. No, numer jest rozpędzony jak pociąg, jak maszyna, jak motor właśnie. I po prostu uznaliśmy, że ten numer jest tak szybki, tak pędzi, ma taką motorykę właśnie w sobie, że nie ma co daleko szukać, tylko nazwać go w ten sposób. Wprost. Należy. Nie ma co kombinować, tak. To jest trochę tak jak taki kod był Rademenes w serialu kiedyś w latach 80. I on mówił Ator, Ator, Ator. Aha. My mówimy motor, motor, motor. Przyznam, że jednym z moich ukochanych utworów z tej płyty jest Dobrze jest mieć odznakę. A tu o co chodzi? Że to co? Jest cytat z pewnego filmu polskiego, z filmu Hydrozagadka. Nie cytat, tylko fragment dialogu. Aha. I śmiesznie, pamiętam, graliśmy ten numer na jednym z wiosennych koncertów i ja się spytałem publiczności, słuchajcie, czy ktoś z was wie, skąd te słowa pochodzą? Dobrze jest mieć odznakę. Po koncercie, to było w Łodzi bodajże, podeszło też 15 osób, z czego połowa recytowała w ogóle pół dialogu z tego filmu. Się okazało, że tak, że nawiązania do polskiej klasyki filmowej też cały czas są istotne. I coś, no te tytuły w ogóle no, oddają chyba trochę tak, jak ta muzyka brzmi. Albo się wiążą z tym, jak utwory powstawały, albo są nawiązaniem do jakiejś historii właśnie, albo tak jak opary, no są takim odbiciem klimatu, w których właśnie powstawał, w której graliśmy. Jakoś próbujemy podpowiedzieć słuchaczom, trochę ich naprowadzić tymi tytułami na to, co chcemy wyrazić. W Wciąż mi się wydaje, że najważniejsze wrażenie jest następujące. Jak się tego słucha, tego nowego materiału, naprawdę, od pierwszego do ostatniego numeru, mimo że tam rzeczywiście zdarzają się loty wysokie gdzieś tam w przestworze. I czasami jest cicho, delikatnie, czasami jest bardzo głośno. To wrażenie jest takie, jak się wszystko skończy, repryzą utworu dobrze jest mieć odznakę. To wrażenie jest takie, ale banda. Jazz po banda. Jazz po banda. Jazz po bandzie, o tak to może. Jazz po bandzie, dokładnie. Bardzo wam dziękuję za ten pierwszy, za to pierwsze pomachanie ręką w Trójce w związku z tą płytą. Będą kolejne, musimy się teraz poumawiać. Powiem wam, że jakoś tak się porobiło, mniej więcej od waszego debiutu tutaj w Trójce, że ja mam naprawdę wielki problem, bo zespołów, które są ważne, grają świetnie, są z różnych półek i które chciałbym, krótko mówiąc, pięknie obrobić, jest za dużo. Nie wiem zupełnie, co z tym zrobić. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić, ale dam radę. Wiem, że dam radę. Z wami też dam radę. Więc do wkrótce. Dziękujemy, pozdrawiamy. Do zobaczenia. Michał Załęski i Stefan Nowakowski, czyli Jazz Pospolita. Jazz po z tej płyty teraz balkony. Tak uzgodniliśmy? Tak jest. To będzie drugi, nazwijmy to, singiel? Singiel, tak. Już niebawem w najbliższym tygodniu balkony ukażą się, będzie można je sobie ściągnąć, pobrać i słuchać dowoli. Tak się ta płyta zaczyna. Dziękuję wam bardzo. Tak. Tak brzmią, tak grają i tak układają swoje pomysły w całość. Granie na setkę, tak się często mówi, to rzeczywiście jest nagrane na setkę i brzmi fenomenalnie. Jak powiedziałem chłopakom przed chwilą, zwaliście. Jazz Pospolita. Z nowej płyty utwór Balkony, który całość rozpoczyna. Płyta zatytułowana Jazzpo. Raz jeszcze bardzo gorąco polecam. Myśliwiecka 357. Hop, hop, hop, hop, hop, hop. A teraz się przenosimy do Polanicy Zdroju. Tam pierwszy festiwal Marii Czubaszek, cały Kazio. Po wczorajszej liście przebojów, którą poprowadził stamtąd Mariusz Owczarek, po kabaretonie, dancingu z Kaziem i Nordic Walking z Marią Czubaszek, zbliżamy się do koncertu galowego festiwalu, a na miejscu jest Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry pani. Dzień dobry z pięknej Polanicy Zdroju, w której zdrowie powietrze, zdrowe powietrze wisi w powietrzu. Tak, to ma sens. Jesteśmy pod Teatrem Zdrojowym, w którym dzisiaj o godzinie 20 odbędzie się koncert galowy pierwszego festiwalu Marii Czubaszek w Polanicy Zdroju. Ja nie będę o nim dużo opowiadała sama, ponieważ jest ze mną sprawca całego tego zamieszania, inicjator, pomysłodawca festiwalu, Hirek Wrona. Dzień dobry. Dzień dobry. To jeżeli mogę pytać o szczegóły dzisiejszego koncertu. Szczegółów jest bardzo dużo. Powiem szczerze, że scenariusz jest dość dynamiczny z tego względu, że będziemy mieli trzy wielkie indywidualności mówiące. Będą to Maria Czubaszek, Magda Jeton i Artur Andrus. Będą wielkie indywidualności śpiewające, czyli pani Ewa Bem, pani Dorota Miśkiewicz, pani Kasia Groniec, jak również Artur zaśpiewa swoje piosenki. Będą też niespodziewane duety, czyli na tej scenie będzie się bardzo dużo działo. Festiwal dzisiaj ma najważniejszy punkt swojego trwania. Zaraz będzie się kończył. I teraz jako człowiek, który to wszystko wymyślił, zadowolenie? Wszystko się udało? Jak skończy się festiwal, wtedy będziemy mówić o zadowoleniu albo nie. W tej chwili ciężko pracujemy wszyscy po to, żeby było jeszcze lepsze zadowolenie niż jest. Na pewno wśród osób, które tutaj przyjechały z całej Polski, jest pewien niedosyt, dlatego że bardzo szybko się bilety rozeszły i wiele osób przyjechało z Gdyni, z Warszawy, jeden pan z Białegostoku i dzisiaj mówi: panie Hirku, myśmy przyjechali tutaj, myśleliśmy, że tak sobie spokojnie te bilety kupimy, a tu już biletów nie ma. Zainteresowanie festiwalem przerosło najśmielsze oczekiwanie wszystkich. I to jest bardzo fajne. To znaczy, że Maria Czubaszek jest lubiana, że Trójka jest lubiana, bo tego festiwalu nie byłoby bez Trójki i bez osób, które w Trójce pracują. Więc ja jestem zachwycony. Ale przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na to, jak bardzo gościnna jest Polanica, jak nas tutaj fantastycznie wszyscy przyjęli, jak wszyscy pomagają przy tym festiwalu. No i sami mieszkańcy Polanicy, którzy biorą udział bardzo czynnie we wszystkich imprezach towarzyszących. Dzisiejszy Nordic Walking z udziałem Marii Czubaszek. A właśnie chciałam zapytać, pan redaktor zdążył? Tak, ja zdążyłem. Maria Czubaszek też zdążyła, nawet dostała kijki, nawet zrobiła kilka figur z tymi kijkami, czym wprawiła w osłupienie wszystkich. Bieg jak najbardziej się udał, a następnie każdy dostał certyfikat udziału w tym biegu podpisany przez Marię Czubaszek własnoręcznie. Więc było to bardzo miłe przeżycie dla wszystkich. Natomiast ja chciałbym jeszcze wrócić do wczorajszego dancingu, na którym miałem przyjemność miksować muzykę. Spełniło się jedno z wielkich moich marzeń, czyli zagrałem na prawdziwym takim dancingu w miejscowości Uzdrojowej. I wszyscy się cudownie bawili. Przyszło, no powiedziałbym, 1500, 2000 osób. Słowa nie opiszą, byłam świadkiem. To było coś niesamowitego. Wszyscy się cudownie bawili. I jak widać, można czasem zagrać stare polskie piosenki, fajne polskie piosenki, przy których się ludzie chcą bawić, które znają te utwory i do tego jeszcze sobie tam podśpiewują. Także to było naprawdę bardzo duże przeżycie, podobnie zresztą jak wczorajszy koncert kabaretowy, który, no jak to się mówi w takim slangu produkcyjnym, miał lekką obsuwę 56-minutową. Ale co jest dowodem na to, że wszystko się wspaniale udaje. Tak, ale powiem szczerze, że kontrolowanie Marii Czubaszek w rozmowie z Andrzejem Poniedzielskim było wręcz niemożliwe. I niepotrzebne. Niepotrzebne kompletnie, bo wszyscy fantastycznie się bawili, śmiali się, a oni okazali się, zresztą to było do przewidzenia, cudownymi gawędziarzami. Te kijki, ja widziałam, że tam jeszcze jakieś są. Do koncertu galowego mamy 2 godziny. Ja jeszcze pana redaktora namówię na mały spacerek po Polanicy Zdroju. Ja bardzo chętnie, dlatego że Polanica jest tak piękna, że jest gdzie spacerować. Zresztą tutaj obok Polanicy są fantastyczne ścieżki i rowerowe, i do spacerów. Można sobie wejść na górę albo bliższą trasę, albo taką troszkę dalszą, kilkugodzinną. Szlaki są cudownie oznaczone, także nie sposób tu zabłądzić. I jest co zwiedzać. Ja mam taki jeden ulubiony punkt w Polanicy. Moja żona nie jest tym zachwycona. Mianowicie tak, to jest Huta Szkła, w której można kupić cudowne wyroby. Pięknie się nazywa Barbara i jest to taki klasyczny, jak to się mówi dzisiaj w slangu takim obcojęzycznym, handmade, czyli rękodzieło, byśmy po polsku powiedzieli. I takich miejsc tutaj w Polanicy i w okolicy jest bardzo dużo. Jest co zwiedzać, jest co zobaczyć. Naprawdę dużo, dużo, dużo przyjemności, bardzo wiele przyjemności. Do tego jeszcze pogoda nam dopisała, co jest też niezwykłe, bo jest przepiękna polska złota jesień, ponieważ w Polanicy jest bardzo dużo drzew liściastych, więc te liście przybrały najprzeróżniejsze kolory takiej cudownej polskiej jesieni. To tak pięknie brzmi. Dobrze, żegnajmy się już i chodźmy, żebyśmy zdążyli przed koncertem galowym. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie. Natalia, a czy Firek to mnie w ogóle może słyszeć teraz? Jest to możliwe? Tak, słyszę cię, Piotrze. Myślę, że się przyzna. Hirosław, ponieważ wymyśliłeś festiwal Marii Czubaszek w Polanicy, słuchaj, a zapytam o to na antenie, robimy festiwal, nie wiem, Prince'a w Ciechocinku? Wiesz co, nie sądzę, dlatego że nie wiem, czy prynz by chciał przyjechać. Poza tym on jest bardzo kapryśnym artystą, w przeciwieństwie do wszystkich artystów, którzy tutaj przyjechali dzisiaj. Więc współpraca z tymi naszymi artystami to jest, jak to się mówi, bułka z masłem. A czy ja mogę coś zaproponować? Tak. Bo ja uważam, że na taki festiwal może pani Maria by się zgodziła przyjechać. Być może tak, musimy o tym pomyśleć. Natomiast nie sądzę, żeby udał się festiwal Prince'a w Ciechocinku. Poza tym ja nie chcę robić wiele festiwali. Ja chcę robić ten jeden festiwal Marii Czubaszek ze względu na to, co pani Maria napisała i cały czas pisze, czyli przez szacunek dla słowa. A to jest bardzo mocno związane z hip-hopem. Ja już o tym mówiłem na antenie naszej, że pomysł na cały festiwal powstał z mojej miłości do hip-hopu. Super, dobrze. Tak. Dziękuję wam bardzo, kochani. Dziękuję, Piotrze. Dziękujemy. Natalia Grzeszczyk i Hirek Wrona, właśnie stamtąd z Polanicy. Pierwszy festiwal Marii Czubaszek, cały Kazio, potrwa w Polanicy Zdroju do niedzieli, a jutro można jeszcze zdążyć na Salon Poezji z Marią Czubaszek i Arturem Andrusem. No to teraz przy Myśliwieckiej 357 za 5 minut zespół Deploy. Oni wczoraj zagrali na koncercie jubileuszowym zespołu Muchy. Usłyszałem. Jeden but mi spadł na pewno. Właściwie dwa mi spadły dosyć konkretnie. W związku z tym zaproszenie. Skorzystałem z tego, że zespół jest w Warszawie, ale wcześniej jeszcze, zanim Deploy, stary wyjadacz, znakomity Morrissey z nowej płyty World Peace is None of Your Business. Bardzo proszę. See in me the side of you that sometimes makes you jump with fright. Smiler with knife, it's your big night. Sinking bed, all warm and clean. Only sadness waits for me. Smiler with knife, you're just in time. You're just in time. Press the blade against my skin, never to make love again. Smile with knife, it's all right. Surrendered will I am before you. I am sick to death of life. Smiler with knife, a light. A light. Things weren't meant to be, then they would never come to me. Smiler Oh, don't worry so. Slamming one shot's gentle pain. Someone calling out my name. Sex and love are not the same. Are not the same. Long and slow, all I am and was will go. But where to and why now? When my last breath falls away, smiler, trust me when I say. Smile with Knife, Morrissey. Z nowej płyty będzie go więcej wkrótce, to obiecuję. No to, umówiliśmy się, że tak na pierwszy raz krótko, ale damy sygnał światu i wyślemy ten sygnał bardzo wyraźnie w świat. Iwo Borkowicz i Stefan Czerwiński, zespół Deploy. Witam was bardzo serdecznie. Pierwszy raz u nas? Tak, nareszcie. Nareszcie. Dobrze, bo się ukazała debiutancka płyta. Wczoraj was zobaczyłem na koncercie, usłyszałem na koncercie z okazji dziesięciolecia działalności istnienia zespołu Muchy. Ja lubię z takich koncertów przyjeżdżać i sobie tak podkradać, tak kraść, zauważać, przywozić i się chwalić. Jak było? Super. My z zespołem Muchy mamy same dobre skojarzenia i wspomnienia. Graliśmy z nimi już kilka razy, to są nasi dobrzy kumple i też muzycznie ludzie, których zawsze ceniliśmy, więc zagrać na ich urodzinach, tym bardziej w towarzystwie takich muzyków, jakich tam widzieliśmy i słuchaliśmy. No super wieczór. Ja nie ukrywam, że dla mnie jakby obcowanie z Muchami jest takie bardzo specjalne, ponieważ pamiętam koncert w Eskolapie z roku 2009, 2010, może 2008, nie jestem w stanie sobie dokładnej daty przypomnieć. Natomiast byłem na tym koncercie jako totalny dzieciak i bardzo się podniecałem pod sceną, byłem zachwycony tym koncertem tuż po premierze Terry Romansu. Natomiast tak się wszystkie okoliczności teraz ułożyły, że wspomagam chłopaków na scenie i bardzo jakby śmiesznym to trybem poszło, bo jako fan byłem na koncertach, a teraz jestem po drugiej stronie jakby barierek. To jest piękny, naturalny i rock'n'rollowy proces. Także jeśli jesteś wzruszony, jeśli to ci coś robi, najlepsze, co możesz osiągnąć. Zasłużył chłop. Jeśli chodzi o wrażenia. No to tak. The most famous man nobody has heard of. Wymyśliliście ten tytuł. Najsłynniejszy człowiek, o którym nikt nie słyszał. O kogo chodzi? To jest tytuł waszej debiutanckiej płyty. To jest, ten tytuł jest dlatego dla nas fajny, bo jest na tyle długi, że można go rozumieć na wiele sposobów. Jest to część piosenki, która jest na płycie tak naprawdę i jest to piosenka o Warszawie, jak się dobrze składa, że tu jesteśmy. I stąd powstało to podejście do tego, jak będąc w Warszawie poznałem wiele ludzi, których mi później przedstawiano, mówiono, no, nie kojarzysz? I ja po prostu nie kojarzyłem się. Tak miałem takie wrażenie, że w tej Warszawie wszyscy są w jakiś sposób znani, tylko że chyba nie w tym świecie, w którym ja żyłem. I tak się urodziła ta linijka tekstu, ale myślę, że później się okazało, że ludzie myślą, że to chodzi o nas, jakieś takie roszczeniowe podejście do tytułu płyty. Okay. Więc wydaje się mi się, że tych jakby interpretacji jest kilka i to jest fajne. Zdecydowaliście się na to, żeby zespół Deploy był zespołem trzyosobowym, żeby to był taki na podstawowy rock'n'rollowy skład, ale jak słyszałem wczoraj tę muzykę i właśnie o to chodzi, panowie, żeby każdy z tych zespołów, nawet jak gra ktoś pojedynczo, jak gra trio, jak gra duet, żeby miał jeden element, który powoduje, że my odbiorcy myślimy, aha, mają swoją taką zakręconą, fajną, charakterystyczną bajkę, chmurkę, na której są i jest im wygodnie. Nie wiem, co to jest w waszym przypadku, ale macie to. Nie możemy nic więcej zrobić, jak tylko podziękować bardzo, bo na pewno jak komponujemy, to podstawową rzeczą, której się boimy, jest to, żebyśmy stwierdzili, no gdzieś to już słyszałem. I w tym momencie zazwyczaj zaczynamy od nowa szkicować, bo ta jakby wtórność jest rzeczą, której unikamy najbardziej i jeżeli to słychać, to możemy się tylko i wyłącznie cieszyć i dziękować za taką opinię. Dziękuję wam za krótką wizytę. Niech to będzie pierwszy sygnał, ale będzie ich więcej, mam nadzieję, bo kiedyś jeszcze nas odwiedzicie. Iwo Borkowicz. Moglibyśmy tylko zapowiedzieć, że dzisiaj gramy w Warszawie. Śmiało, jeżeli ktoś ma ochotę, to Spółdzielczy Dom Kultury. Dzisiaj o 20, jutro Piotrków Trybunalski, a cała reszta informacji i opcje, żeby kupić płytę naszą, która wyszła 30 września, to nasz Facebook, więc odsyłam tam. Deploy. Bardzo wam dziękuję, Iwo Borkowicz i Stefan Czerwiński. O, grają już właśnie z tej płyty. The most famous man nobody has heard of. To jest właśnie ten utwór, którym dzisiaj zakończymy nasze spotkanie przy Myśliwieckiej 357. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Zespół Deploy. Proszę zapamiętać. O, mam nadzieję, że coś państwu zrobi do godziny 18. Mnie wczoraj zrobił wiele, wiele, wiele dobrego. Pa, pa. There's a car and some gas. We can go where we like. We can do what we do. Do what we do. Yes, hangover will come, but I don't care right now. We can do what we do. 'Cause there is nothing inside when you're standing outside. Tell me, what do you do? Oh, I wanna keep you around, wanna act with no doubt. Tell me, how do you do? Oh, whoa.